ہاں مدنی صورت سے تقریب پریاگ کی یوسم لسم پس صورت کافرون اور نزول کی یوسم سالتم پس صورت ہتو بے نرے مناسبت دے دمک کی سرا ارکلا صورت کافرون کی باعثات ہو تو نصر کے امداد زبر امداد حکم طالب منزل سے واقما یا صورت کافرون کی باعثات ہو تو کفار اسرا تو نصر کے ہاں زبر تا امداد حکم زبر امداد حکم یا زستا امداد کم تاپ ملگر بانے ملگری بد سے واقم ویب خلون فی دین اللہ افواجا ہاں یب خلونا کیا انا لنن سرو رسولنا مقصد صورت نمولد امداد امداد بیان کے دی صورت کے اذا جاء نصر اللہ والفتح کرا جرائی بیندا تالا والفتح بنے وغلبا نصر او فتح نصر دیتا ہوئی کہ نفس امداد را رہے خود دشمن نشے را ہو دولے امداد تا خود دشمن را ہو دولے نشے غلبت کے دے سے نشے او فتح کرا را تو دشمن دے رہو گرزاو تو جو دشمن دے رہو گرزاو تو فتح ہو دولا اللہ وی اذا جاء نصر اللہ والفتح خلاج راشین داتا اللہ والفتح برے غلبا ورائیت اللہ تیدخلو نبی دین اللہ اقواجا وینی بتو خلق لرا تدنے کی با پسین دا اللہ کے ابواجا دلے دلے نبی علیہ السلام دے آرہ حالتو شکافل پا مکہ کے نتے خود تنے تنہا روان مکیمو دمکین مدینین دا ابو بکر ورسلو سوک مر کرے حکوم سینو اور یہاں حالت ہو سمتہ فتر شوا کافر پر ارزان سو ویتم اور اثر سکے حضرت ویدما بارا چاری کم زمارو چی یوسف علیہ السلام دخلون نصرہ کرو لا تسریب علیکم اليوم ولی ایتنا زیب قلونا فی دین اللہ بواجا ویدی با خلقنا را فجندہ اللہ کے دنے کی با فجندہ اللہ کے ابواجا دنے دنے فتب بے بدا پورا ما چالم لکه ما توسوی ما چالم نبی میری دا چه سورت اصان زمینو ما دا بعد از جزی لده لده لده لده و دا صرف دی طلباو حدیت اطلاع کرده یا روز تکره یا اطلاع تکره چرا جا ما چالم نبی میری گلو من بچه مخی پروگرامو نو الحمدللہ دا جمعات او باو من کنسو نده گولیو شیخ اصان دا معلومات دی فماوی نیرا خلق لتکریف اصلو ہو اور اللہ جلی سر اخلاص معلومات ہوشی شد کمی یو انسان زیاد اخلاص دار اللہ دی کتاب صلی اللہ معلوم یا کبلانے راجی خزما کبلانے راجی کو نظم یعنی قرآن لازم نظف لازی لازم ماتا غیر اوی سوک راولی میولی مقصد تسرے ویلی چی دیا راجو نمی سب لانو راجی کسو دار اللہ کتاب تراجی نو دا معلومات دو مجینا دار اللہ کتاب تراجا بچا اوزین دا سلے راگے عالمی مشری آغت نون علا نور دے درس موشو ختم موشو دا غصر ملاقات موشو او کنا غرا رے گے نو درس دا قرآن او پا ختم کی خوش آمن شو جنم فتب بے بے حمد رب بے کو پاکی جانو پا حکم دا پلرب لگیا وستا کرو بخن وانا لالانا استغفار بلگا فارا مانا منگا کروا اول والا تو کل بوجنو چالا زمان بوجنو والا یا وقت تاثرو بخن والا تو پرا تو کل مصر انہو کان توابا بے شکا دا اللہ دے تو بقبل ان کے سورت گناہو نبی اللہ تعالیٰ کردہ اللہ بری معاف کی سورت